od 16 do 19. Do usłyszenia. Hirek Wrona. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 1 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda zamierza naciskać na banki, aby wprowadziły wakacje kredytowe w czasie pandemii koronawirusa. Ze względu na zagrożenie eksperci zachęcają do siedzenia w domu, mimo majówki. Jak mówią, od tego zależy dalszy rozwój epidemii. Pobito gitarowy rekord Guinnessa w tym roku. Hey Joe, zagrano przez internet. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że będzie naciskał na banki, aby wprowadzały wakacje kredytowe w czasie pandemii koronawirusa. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich podczas telekonwencji przedstawił program na ewentualną drugą kadencję. Stwierdził, że kwestią honoru sektora bankowego jest ułatwienie Polakom spłacania kredytów. Polski sektor bankowy osiąga doskonałe wyniki finansowe. Dzisiaj polski sektor bankowy musi spojrzeć na swojego klienta i wyciągnąć do tego klienta rękę i dać temu klientowi ulgę na czas, w którym ta ulga jest mu potrzebna. Część banków zastosowała się do tego wezwania. Z częścią są problemy. Będę dalej w tej materii działał. Będę do tego mobilizował i Związek Banków Polskich, i szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Prezydent zapowiedział też utrzymanie programów społecznych, niezwłoczne wprowadzenie 1200 zł do dodatku dla osób, które straciły pracę przez epidemię. Mówił też, że trzeba podnieść zasiłek dla bezrobotnych do 1300 zł. Eksperci przestrzegają, ta majówka jest wyjątkowa, bo w czasie pandemii koronawirusa i może mieć duże znaczenie dla nas wszystkich. Jeśli ludzie zaczną bawić się w zgromadzenia w jakikolwiek sposób, to utrudnią sami sobie życie. Przeciągnie się zwalczanie epidemii, straty będą jeszcze większe, a co najwyżej wejdą nowe obostrzenia. Ostrzegał profesor Włodzimierz Gut, doradca głównego inspektora sanitarnego. W sumie w kraju zachorowało 13 105 osób. Spośród nich zmarło 651, a niemal 3,5 tysiąca wyzdrowiało. W mediach społecznościowych trwa akcja Moja Flaga. Internauci wrzucają zdjęcia biało-czerwonej i opatrują je hashtagiem. Barwy narodowe można wywiesić nie tylko w jutrzejszym Dniu Flagi, mówi Kamil Wnuk z Biura Programu Niepodległa, który organizuje akcję. Nasze biało-czerwone barwy możemy wywieszać nie tylko tego dnia. Zapraszamy do wywieszenia już na cały weekend majowy. A ubiegłoroczna akcja przyciągnęła uwagę ponad miliona internautów. Gitarowy rekord Guinnessa pobity. 7998 gitarzystów zagrało Hey Joe. W czasie pandemii grano online. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie. Do zobaczenia za rok. Cieszę się, że tak się to odbyło, bo za rok będzie nas na pewno jeszcze więcej. Także przyjedźcie do Wrocławia za rok. Będzie pięknie. Mówił organizator i pomysłodawca Leszek Cichoński. Poprzedni rekord ustanowiono w ubiegłym roku na wrocławskim rynku. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Prezesi klubów Polskiej Ligi Siatkarskiej postanowili, by w następnym sezonie wesprzeć reprezentację i zakończyć sezon już w połowie kwietnia, a nie jak to było planowane w maju. A to na prośbę trenera kadry Witala Heinena, mówi prezes ligi Paweł Zagumny. Na spotkaniu z prezesami podjęliśmy ten temat. Jest ogólna wola współpracy, więc myślę, że z tak dużym wyprzedzeniem czasowym jesteśmy w stanie spełnić prośbę trenera i skończyć ligę w drugiej połowie kwietnia. Prosił o zakończenie połowie kwietnia. Myślę, że realne zakończenie ligi będzie około 17-19 kwietnia. Organizatorzy Grand Prix Węgier Formuły 1 poinformowali dziś, że ich wyścig w tym roku odbędzie się zgodnie z planem w sierpniu, ale bez fanów, oczywiście z powodu pandemii. Organizatorzy US Open utrzymują na razie, że ich zawody też odbędą się o czasie. Odwołano Australian Open, Wimbledon, przełożono French Open, a US Open trwa. Ale dziś Boris Becker zaapelował, żeby turniej w Nowym Jorku odwołać, że wiadomo, że w mieście, które zostało najbardziej na świecie dotknięte wirusem, nie będzie bez bezpiecznie. Włosi chcą walczyć. Wszystkie kluby włoskiej ekstraklasy piłkarskiej podczas dzisiejszej wideokonferencji podtrzymały chęć dokończenia sezonu, jeżeli będą mogły to zrobić zgodnie z wytycznymi rządowymi, przestrzegając przepisów i protokołów zdrowotnych. Tylko czy tak się da? We Włoszech w piłkę nie grają już od 9 marca. We Włoszech bardzo chcą grać, w Stanach Zjednoczonych też, ale w koszykówkę i na razie idzie pod górę. Portal ESPN donosi, że coraz bardziej prawdopodobne jest rozpoczęcie następnego sezonu dopiero w grudniu, a nie w październiku. Wiadomo, że nie ma szans na dokończenie rozgrywek w planowanym terminie, czyli mniej więcej do połowy czerwca, i szefostwo NBA pracuje nad rozwiązaniem, które pozwoli wyłonić mistrza. Pojawiają się takie pomysły, jak gra tylko w kilku halach, a ostatnio mówi się o skoszarowaniu wszystkich ekip na terenie Disney Worldu w Orlando i tam grać do upadłego, no bo co tam robić innego? No chyba, że włączą kolejki górskie. Za 2 godziny powinien być tu Krzysztof Łoniewski. Opowie może o jakimś sportowym rollercoasterze. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 4 stopni na obszarach podgórskich i 6 miejscami na północy oraz Podkarpaciu do 9-10 na krańcach wschodnich oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej. W nocy też przelotny deszcz, a we wschodniej połowie kraju i miejscami na północy burze. Tam też może pojawić się silniejszy wiatr do 90 km na godzinę. Jutro podobnie jak dzisiaj w całym kraju miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. 6 minut po 19. Polski top wszechczasów. W programie trzecim Polskiego Radia 13 notowanie tego właśnie niezwykłego zestawienia i wszystko ułożone przez Państwa. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Katany i wiosła górą, od rana z fenderem pod rękę. Pozdrawiam, Przemek z Dopiewa. Bardzo dziękuję. Gitarzyści też niech się szkolą przy tych wszystkich piosenkach. Młodzi gitarzyści zwłaszcza. No i przyznam Państwu, że dostałem podczas piosenki zespołu Mysłowic korespondencję od mojej córki, która pisze tak. Daddy, po piosence chciałbym umrzeć z miłości. Przydałby się jakiś dobry polski Taco Hemingway. Córuś, ja ci to wszystko wytłumaczę, jak wrócę do domu dzisiaj. No. 134 miejsce przed nami. Bardzo proszę. Trochę czasu, bo czas leczy rany. Chciałbym zobaczyć, co dzieje się w mych snach, co dzieje się. I nie chcę płakać, panie mój. Uczyńmy był z kamienia.

przyznam Państwu, że pani Ewa przysłała taki post, który mnie kompletnie roztopił. Czy to przypadek, że kiedy pan zaczął swoją część topu, to tyle miłości w piosenkach, ale to się pięknie poukładało. Naprawdę, pani Ewo, tak rzadko mnie zatyka i tracę język za zębami, ale nie wiem, co pani odpowiedzieć. Ale dziękuję, bardzo dziękuję. No i jeszcze słuchamy z mężem listy. Ja w Krakowie, mąż na Sri Lance. Trójka potrafi połączyć nawet tak odległe miejsca. Pozdrawiam przy okazji Zosię i Jacka. Wiernych słuchaczy od początku, napisała Alicja. Po kolei wcześniej 133 miejsce. Z nim będziesz szczęśliwsza. Stare dobre małżeństwo. To było z 1990 roku i 25 miejsc w górę. I przed chwilą gdybym WW na 132 miejscu. Oczywiście z 2015, ten bliższy nam, jeżeli chodzi o czas utwór, bo sprzed 5 lat, ale 27 miejsc niestety w dół w tegorocznym notowaniu polskiego topu wszechczasów Trójki. Co tu mamy? Polecam Państwu nasz Facebook trójkowy. Zapraszam bardzo serdecznie do komentowania na bieżąco tego, co się dzieje na antenie. No i mój adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Miejsce kolejne to jest rok 1982. Ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Kobiecie, dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem. Zrozumiesz swój błąd, ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Opornie to szło. Było coś, co sprawiało, że głos wciąż słyszałem. Gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. sobie. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Też muszę przyznać, że jakoś tak nigdy się nie zgadzałem z tym tytułowym imperatywem. To jeszcze niech się kompozytor tego utworu wypowie. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z trójką. Nie wiesz nigdy kobiecie, Budka Suflera. Dziś miejsce 131. Nigdy ten utwór się do tej pory nie zameldował w pierwszej setce topu. Co my tu mamy? Kolejna para w tej godzinie, jeśli Państwo pozwolą. Miejsce 130 i 129. mogę dać wiele ci. Przykro mi. Nadgryziony wdzięk, pustej szklanki brzęk, niespełniony sen itp. Podzielony świat, myśli warte krat, zaleczony lęk. Weź co chcesz. Thank you. to nie Mekino 2. Nie proście nas, by wam do tańca grać. Już czas, już czas myć zęby i iść spać. Muzyka w Trójce to też jest pamięć o naszych kolegach. Dzisiaj podczas swojego swojego programu, swojej części Piotr Baron dedykował utwór Wyspa, Drzewo, Zamek zespołu Perfect Januszowi Kosie-Kosińskiemu. Ja pamiętam, że kiedy żegnaliśmy Kosę, to właśnie cytat z objazdowego niemego kina tam się podczas tego pożegnania znalazł. Bardzo dobrze to pamiętam. Objazdowe nieme kino Perfect. Antologia ich utworów nam się zrobiła taka mini na miejscu 129, a wcześniej jeszcze niewiele ci mogę dać. A dlaczego nie mielibyśmy w topie robić czasami takich właśnie orkiestrowych niespodzianek. Zespół Perfect i miejsce 130. www.polskieradio.pl/trójka. Zapraszamy. Zapraszamy na nasz Facebook, a ja Państwu bardzo dziękuję za morze, piękną, długą rzekę. Już nie wiem, jak to nazwać innymi nazwami przyrody, maili, bo takie właśnie przychodzą. Dzięki za tę całą korespondencję. Przed nami 128. Opowiadam się o niczym. Hej, hej, na pierwszy rzut oka. Hej. 2015 rok. I wtedy ten utwór był na miejscu 53. Dziś, no dziś jest na 128. Autystyczny Lux Torpeda, a na 127 jest piosenka z roku 1986. Niskie ukłony i gorące pozdrowienia i dla Kai, i dla Tomka Lipińskiego, i dla zespołu Tilt. 86 rok, dziś miejsce 127. Mówię ci, że. Cześć. Cześć. Mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj Sportu w Trójce. A Sport w Trójce po godzinie 21. Zapraszam Państwa w imieniu redakcji sportowej na ten serwis. No i teraz rok. O, 2011. Zostaw ten cholerny kubek, podniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. Thank you.